graj i walcz, z wami są kibice. Doping, doping przez całe życie. I graj, graj zawsze do końca. To jest wspólny mecz, to jest piłka nożna. Graj i walcz, z wami są kibice. Doping, doping przez całe życie. I graj, graj zawsze do końca. To jest wspólny mecz, to jest piłka nożna. Może to nie oryginalne i powtórzę się zapewne. Wiara przenosząca góry, wypływająca sercem, wypełniająca wnętrze. Pasja pełna poświęceń. Nieważne rezultaty, ważne serce waleczne. Pamiętajcie o tym, kiedy słyszycie nas krzyk, że to na stadionie młyn po stronie zielono-czarnej. Chcę do góry wysoko, tak wspiera dzielnica Piaski. Plus okrzyki, które pomagają wbić piłkę do bramki. Kibice dla graczy, dla nich nieważne zwycięstwo, ważna walka do końca, nawet kiedy jest tak ciężko. Gracze dla kibiców zrobią wszystko, sam zobacz uśmiech na spoconych twarzach, gdy zaczynasz dopingować. Potem na policzkach łzy, duma przynosząca ciarki, kiedy po skończonym meczu słychać jedynie oklaski. Może znów się powtórzę i będę to robił częściej. Ta wiara przenosi góry, dołóż do nich swoje serce. Graj i walcz, z wami są kibice. Doping, doping przez całe życie. I graj, graj zawsze do końca. To jest wspólny mecz, to jest piłka nożna. Graj i walcz, z wami są kibice. Doping, doping przez całe życie. I graj, graj zawsze do końca. To jest wspólny mecz, to jest piłka nożna. Wychowałem się w tym miejscu, gdzie ludzie są niezwykli. Tu już od małego pokochałem piękno piłki. Odprawa przedmeczowa, by ustawić taktykę. Dla ciebie tylko sport, a dla nas całe życie. Gdy wybiegasz na boisko, zostaw całą resztę. Nam kibicom pokaż ducha walki i zawzięcie. Tu masz przeciwnika, to już nie jest walka z cieniem. Nigdy nie patrz się na innych, najpierw uwierz w siebie. Wszyscy są z wami, razem mamy wspólną misję. My damy wam doping, by pokażcie dziś ambicje. Nawet kiedy coś nie wyjdzie, nie poddawaj się. Na stadionie wszyscy razem, młoda wiara KSG. Ty zwyciężysz w meczu, satysfakcja nie przeminie. To kibice i piłkarze tworzą jedność w tej drużynie. Ja mieszkam na Piaskach i tego się nie wstydzę. To właśnie mecz potrafi łączyć tą dzielnicę. Graj i walcz, z wami są kibice. Doping, doping przez całe życie. I graj, graj zawsze do końca. To jest wspólny mecz, to jest piłka nożna. Grać na co?